Alexander O'Neill heeft graag dat je erbij bent vanavond. 1985 was het jaar. En daarvoor Christine McVie en Giving It Back. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Pats heeft als missie om insectenbestrijding te revolutioneren en telers te ontlasten. Medeoprichter Bram Tijmons is bij Herman de Bruin. Bram, welkom overigens. Ja, klopt, dank je. Ja, die pats, dat is heel duidelijk over ongedierte, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dan zie ik meteen die vliegenmapper voor me. Ja. Met de muggen doodslaat tegen de muur midden in de nacht, zo mogelijk. Ja, en dat is niet een heel leuk klusje. Hè? Nee. Als je 's nachts wakker wordt gemaakt en dan achter muggen moet aanrennen, lichten aan. Ja. Boze partner, hè? Je kent het, de ervaring. Dat, ja. En dat is de aanleiding geweest van pats inderdaad. Hè? Ja, want het bedrijf heeft met ongediertebestrijding te maken, hè? Ja, klopt. Het is ondertussen zijn het plaaginsecten in de glastuinbouw geworden. Maar het is ooit gestart met de muggen. De muggen in de slaapkamer. Dat was ook de tijd van Zika. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Natuurlijk malaria hebben we natuurlijk altijd al als groot probleem. Ja. Hebben Nederland minder last van, maar toch. Gelukkig wel. Ja. Ja. Maar de ongediertebestrijding heeft heel veel te maken met de tuinbouw, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Hoe kom je daartoe om daar te beginnen? Je hebt een start-up. Heb je dat gestudeerd of zo? Ja, nee, dat kan niet. Denk ook niet. Er is niet echt een opleiding voor. Ja. Nee, kijk, wij zijn ooit begonnen met het joh, laten we eens in onze avonduurtjes, weekenduurtjes gaan kijken van, kunnen we dit idee wat we hebben, mug in de slaapkamer, kapot vliegen met een klein droontje, zeg maar. Kunnen we dat Dat was al de techniek. Dat was wel het idee wat we hadden. Want mijn medeoprichters die werkten met drones. Dus deden de grootste drones die je kan vinden tot de allerkleinste. Ja, want jullie, even voor de duidelijkheid, jullie zijn een start-up gestart in Delft. Ja. En dat had ook met de TU Delft te maken. Klopt. Ja. Ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam. Maar mijn medeoprichters, dat zijn echte techneuten. Die komen van de faculteit luchtvaart en ruimtevaart. Oké, dan heb je meteen die drones ook bij de hand natuurlijk. Ja. Dat zit er ook in. Yes, ja. Maar ja, het bedrijf werkt met drones, maar hele kleine drones, want ongedierte, dat is heel, heel klein, hè? Ja, klopt. Ja. En wij richten ons dan tegenwoordig op al wat groter ongedierte, hè? Want het zijn de motjes, de nachtvlinders. Nou, die maken heel veel rupsen als je niet oppast in het gewas, in de kast. Dus die eten alles op. Ja, rupsje nooit genoeg bijvoorbeeld. Ja. Precies, ja. Dus het gaat heel hard, dus dan moet je goed onder controle houden. Die zijn redelijk goed te zien, maar nog niet zo makkelijk te pakken. Want je probeert vast ook wel eens een vlinder te vangen. Ja. Beetje onvoorspelbaar. Ja, ja, daar heb je mee te doen. Ja. Zijn de tuinders blij met jullie? Dat denk ik wel, ja. Ja, nee, kijk, we hebben ondertussen, een paar honderd klanten. Die wij nu al heel goed helpen door heel precies te vertellen welke plaag in de kas is, hoe die zich ontwikkelt, wanneer ze daar een meest zo duurzaam mogelijke bestrijding tegen moeten doen. Ja, dat is waar ze wel steeds meer op moeten varen. Voorkomen is beter dan genezen. Dus je moet gewoon heel goed weten wat komt er mijn kant op morgen of binnen een week. Want dan kan ik daar op reageren met de tools die voorhanden zijn. Ja. En ik denk dat als je naar het Westland kijkt, het Hoogheemraadschap van Delfland, die voor het water moet zorgen, schoonwater, ook heel blij is met jullie dan. Ja, nou kijk, wij zijn een van de onderdelen in het hele systeem. Hè. Wij kunnen ook niet alles, maar ik denk dat de innovaties, de ontwikkelingen, de paden ingeslagen zijn, heel goed zijn voor de sector. En ook een voorbeeld voor, denk de rest van de wereld. Hè. Glas en bouw is toch wel een hele belangrijke sector, een beetje een visitekaartje van Nederland. Nou, ik denk dat dat mooi afstraalt ook op andere markten. Ja. We hebben het over glastuinbouw. De bollenteelt zit er nog niet bij. Dat is natuurlijk buiten. Nee. En daar hoor je ook altijd van dat heel veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. En insecticide. Dus dat is ook nog een onontdekte markt, blijkbaar. Ja, maar ik denk dat als ik het even goed heb. Wij doen buiten niet zo heel veel. Daar zien we wel potentie op termijn. Maar echt een duidelijke focus op wat gebeurt er binnen de kas op dit moment. Mm-hmm. Maar het maakt ook nog wel uit welk probleem. Waar gaat het nou om? Hè? Want wij richten ons heel erg op insecten, met name vliegende insecten. Nou, daar baak je het al heel erg af. Volgens mij gaat het in de bollen juist meer om ziekte en schimmels. Ja, in de grond. Ja, ja, die bestreden moeten worden. Dat is net niet ons domein. Ja, als mensen wat meer willen weten over het bedrijf Pats, wat in Delft gevestigd is. Ja, dan kunnen ze ons op het internet vinden. Hè. We hebben een eigen website natuurlijk. Als je zoekt op Pats Drones, dan, dan ga je ons wel, ga ons wel vinden. Of op LinkedIn. Sinds kort ook Instagram, alleen daar moeten we nog wel een slag maken. Ja, dat is nog niet helemaal vervolmaakt. Nee, ja, we hebben heel veel mooie plaatjes, maar nu nog de content maken. Ja. Mooi bedrijf om te zorgen dat alles natuurvriendelijker wordt en dat die insecticiden zoveel mogelijk verdwijnen. Ja. Bram Tijmens, hij sprak over zijn eigen bedrijf Pats en dank je wel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Cave en PJ Harvey in Henry Lee. En daarvoor Brigitte Bardot. Ze overleed deze week op 91-jarige leeftijd. En ja, ze maakte ook muziek. Je hoorde Tu es venu, mon amour. Zometeen alles over Repair Kid na Kim Carnes. And fell in love with a poet. Sweet songs all the time. He sang it. maakte het in 1971. Dit Fell in Love with a Poet. Dat was Kim Carnes. Ons volgende onderwerp. Bij Repair Kid gooien ze kapotte apparaten niet weg, maar maken kinderen er iets anders mee. Mirre Migorius vertelt erover bij Herman de Bruin. Mirre, welkom. Hallo. Je bent docent creatieve vakken, theatermatige actrice en stadsclown van Delft. En je gaat ook over het Repair Kit. Ja. Wat is Repair Kit nou precies? Dat heeft met kinderen te maken volgens mij. Ja, je hoort kids, dus het heeft wel iets met kinderen te maken. Ja, Repair Kit, dat is een project, super te gek wil ik gewoon eigenlijk zeggen. De oprichter en bedenker van dit project is Sis Deil. Dat is een kunstenaar uit Den Haag. Die ongeveer, ik denk in 2011, 12... Ja, ze begonnen mee in 2010, hadden we het erover. Zat zij zelf bij Repair Café. En daar was ze bezig dingen voor andere mensen aan het... En toen dacht ze van, hé, maar hier kan je heel veel meer mee. Als we nou die apparaten uit elkaar halen. En dan kunnen kinderen ontdekken wat daarin zit. En dan kan je er uiteindelijk kunst mee maken. Oké. Nou, wel gezegd, zo gedaan. Toen is Repair Kit ontstaan. Ja. Ja. Dat is dus net anders dan een Repair Café, want dan nemen de mensen het gemaakte ding weer mee naar huis. Nee. Bij Repair Kit is helemaal niet de bedoeling dat het gemaakt wordt, nee. Een van de kreten bij Repair Kit is slopen. Ja, en? Maar slopen niet met de hamer, hè? Nee, dat niet. Dat is gevaarlijk. Ja. Nee, slopen, maar wel kijken wat met je dan beleid. Sloopt. Met beleid. Ja. Precies. Ja, en er iets anders van maken dus uiteindelijk. Dat zou eventueel kunnen, hè? Want dat is natuurlijk een, dat is een kunstenaarsproces. Dat gebeurt niet zomaar. Je moet eerst dat een heel proces waar je doorheen gaat. Je moet al die onderdelen hebben liggen en dan, ja, wat past weer bij elkaar? Net als een klok met allemaal radertjes. Je gaat weer kijken wat past bij elkaar en hoe komt het dan weer in beweging? Ja, maar je stimuleert ook de creativiteit van kinderen en mensen. Precies. Daarmee, want het wordt weer iets anders dus eigenlijk. Ja, want deze tijd is het zo makkelijk. Je hebt van die kant-en-klaar pakketjes, rode glazuur en witte glazuur. En dan zijn eigenlijk precies van de rode glazuur moet hier en de witte glazuur moet daar. Ja, dat is helemaal voorbereid. Dus alles is zo voorgekoud. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor onze brein. Nee. Die moet gestimuleerd worden. Tot de creativiteit. Wat krijg je voor reacties terug van mensen, van kinderen? Ja, de meeste kinderen zitten met hun tong uit de mond. Met de schroevendraaier flink te krikken en te draaien. Ja. En dat is weer een heerlijk gezicht. Ja. En zijn het merendeels jongens of heb je er ook meisjes bij? Nee. Nee, toch niet? Nee. Jong en oud. Van moeders, vaders. En had ik wel een opa. Dat was wel heel schattig. Want wij hebben ook dingen niet bij ons. Hè? Mm-hmm. Soms zoek je een schroevendraaier en die zit er niet bij. En dan zeg ik, ja, dan moet je een andere oplossing bedenken hoe je dat gaat doen. En toen was er een opa en die had zo'n schroevendraaier met al die verschillende schroeven. Oh ja, die allemaal passen, eigenlijk allemaal passen. Ik zeg, ja, maar meneer, dat is niet de bedoeling. Nee. Het gaat juist om, want het is heel leuk dat u uw kleindochter wil helpen met het juiste schroefdingetje. Maar het gaat juist om dat die kleindochter van u nou even moet denken, hoe ga ik dat dan doen? Ja, precies. Dat is het hele spel. Ja. Oh. Nou, hij vond het wel heel leuk, hoor. Dat wel. Ja. Hij heeft ook weer wat geleerd, die opa. Ja, hij zat uiteindelijk samen met die kleindochter op die mat, gezellig, samen zo'n oude computer uit elkaar aan te halen. Ja. Dat, over die schat, hè, dan zeg ik altijd, er zit goud in zo'n computer. Ja. Nou, daar zijn ze al om. Ja, dat zal. Maar er zitten overal bruikbare materialen in. Koper, dat is ook goud, op dit moment weer helemaal in, om dat weer te bewaren en er nieuw van maken. Ja. Zeker, recycling is belangrijk, maar het spel van de mensen en kinderen en de creativiteit is nog belangrijker eigenlijk. Ja, denk ik. Ja, vooral het samen. Hoe kunnen mensen bij het Repair Kit terechtkomen? Waar moeten ze zijn om zich te melden? Het staat natuurlijk op onze website, onze stichting website. Op zo'n woensdagmiddag gewoon gezellig langskomen. Maar wil je meer informatie? Op de website van www.smcf.nl. smcf.nl. Stichting Mobiele Clowniek

Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I don't know what I've been saving up for. The more I feel, the less I want the encore. Hardly even made it out of a hard storm. How wildly flow the waters from the downpour. Took a train and left you in the blue hour. Past the wheat fields on to see the sunflowers. Summer sailed and we prevailed, the long gone. Forever changed to sweetest days I'd long for. Allebei mooi en allebei uit Nederland. De nieuwste van Nina June hoorde je. Someone to Lose. Een Ramse Shaffi met Laat Me. Zometeen Nienke Graafland over de oude en nieuwe kerk van Delft. Na Lee Marvin, een Wandering Star. Pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which wish with any luck will never come true. Filmacteur Lee Marvin uit de musicalfilm Paint Your Wagon. Je hoorde hem met Wandering Star. Ons volgende onderwerp. De Oude en Nieuwe Kerk zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Delft, maar ook die van Nederland als geheel. Directeur Nienke Graafland is bij Herman de Bruin. Welkom Nienke. Dank je. En welke kerken hebben we het dan over? We hebben het over twee beroemde kerken en oude kerken in Delft. Maar die ene oude kerk die heet Nieuwe Kerk. Ja, precies. En schelen 100 Misschien jaar. Is het goed om dat even uit te leggen hoe dat zit. Nou, er was in de oude kerk in Delft is in 1246 is de oude kerk begonnen als een soort tufstenen schuurtje. Mm-hmm. En kerken gaan toch ook altijd helaas over macht. En de kerk in de oude kerk was redelijk vol. En toen werd er natuurlijk ook door weer andere partijen in de stad gewenst dat er nog een kerk kwam. En zo kwam er 100 jaar later nog een kerk. En toen werd dat kleine tuftschuurtje de oude kerk genoemd. En de nieuwe kerk, de nieuwe kerk. Ja, en de nieuwe kerk is ook alweer heel oud. Ja, die is dus uit 1381, toen is met de bouw begonnen. Ja. Even naar die oude kerk toe. Daar is iets bijzonders gevonden tijdens een restauratie. Ja, dat klopt. We zijn de afgelopen jaren bezig geweest met de restauratie van het grafmonument van Piet Hein. En dat grafmonument was aangetast door vocht in het marmer. Dus dat hele monument moest uit elkaar. En dat moet je eigenlijk een beetje voor je zien als een soort Lego-blokjes die je afstapelt. En bij het uit elkaar halen van dat monument kwamen we sowieso al op allerlei grappige vondsten. In het dak van het monument lagen bijvoorbeeld... Nou, we waren een dag bezig en toen werd er... de restauratie stopgelegd, want we kwamen bordjes tegen in het dak van het monument. Nou, dan denk je natuurlijk meteen, wat gebeurt hier? Ja. Maar dat moet dan even uitgezocht worden. En dat bleken gewoon hondenbotten. En het dak was ooit volgestort met kerkgrond om het wat steviger neer te zetten. Nou, dat is dan gelijk botten... iets wat je grappig weet. Ja, die botten kwamen uit de vloer. Waren meegekomen met die grond. Ja, precies. Dat je dat nog kan achterhalen, dat vind ik wel knap. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk veel monsters altijd wel genomen in die kerken. Mm-hmm. En daaraan zie je dus ook hoe belangrijk het is om goed te omschrijven wat je tijdens een bouw doet. Want als ze nu over 200 jaar weer iets aan het monument gaan doen, moeten ze wel goed weten wat wij ook gedaan hebben. Ja, wij documenteren het goed, maar dat gebeurde zelfs in de 12e, 13e eeuw al. Ja, daar gebeurde dat ook al. Ja. Ja. Maar goed, bij dat afstapelen van dat monument... Toen kwam je wat tegen, wat je niet verwacht had. Nee, niemand eigenlijk. Want dat staat dus nergens opgeschreven. Maar achter het monument van Piet Hein zat een muurschildering waar Piet Hein zelf op stond. En wij hebben dat nu de laatste tijd onderzocht. En Piet Hein zit in die muurschildering in een knielende, biddende houding. Mm-hmm. En wat we nu denken is dat die muurschildering is gemaakt... om zijn weduwe gerust te stellen dat er echt wel een monument zou komen voor Piet Hein. Ja, want het duurde nogal even. Het duurde bijna 10 jaar tussen zijn overlijden en dat het monument uiteindelijk kwam. En zij heeft daar ook echt voor gestreden dat het monument kwam. En op een gegeven moment is dus waarschijnlijk die schildering gemaakt. En wat zo grappig is, is dat die schildering is eigenlijk een soort bouwtekening van hoe het monument moet worden. Alleen op het uiteindelijke monument, zoals wij dat kennen, zie je Piet Hein niet in die biddende, knielende houding, maar in een liggende houding. Ja. En dit speelt allemaal zo rondom 50 jaar na de reformatie. Dus Nederland is nog heel erg in die overgang van het katholicisme naar het protestantisme. Ja. En die houding, die knielende houding die Piet Hein had, is een hele katholieke houding. En wat we dus nu denken is dat dat dus niet meer gewenst paste, was eigenlijk. Paste, paste niet meer. Niet meer. Nee. En dus dat daarom in het uiteindelijke monument Piet Hein liggend is afgebeeld. Een mooi verhaal over de oude kerk en de monumenten daar. In de nieuwe kerk staan ook monumenten. En wat leuk is aan de nieuwe kerk, vind ik altijd om te vertellen, is dat we daar dat gigantische monument van Willem van Oranje hebben. En daar werd hij dus als eerste in bijgezet en later ook zijn zoon Maurits. Ja. En het enige andere grote grafmonument in de nieuwe kerk is van de aartsvijand van prins Maurits. Weet je wie dat was? Hugo de Groot. Hugo de Groot, ja. En dus ze waren in leven aartsvijanden en in hun dood liggen ze op nog geen 20 meter afstand van elkaar. Kijk. Met gigantische monumenten, dat is toch vrede prachtig. Op aarde en vrede in de kerk. Precies. Zou je bijna zeggen. Ja. Allemaal te zien in de Nieuwe en Oude Kerk in Delft. En de Nienke Graafland, zij vertelde erover. En ja, er valt nog veel meer te vertellen. Maar alles is in de kerk ook allemaal te volgen, denk ik. Hè? Zeker, ja. En ik heb ook gezien dat er op YouTube filmpjes zijn over dat grafmonument van Piet Hein. Hoe dat gegaan is. En ook over die tekening. Ja, we proberen iets meer in beeld te brengen wat we doen. Dus we hebben een goede Instagram-pagina en inderdaad YouTube-filmpjes waar de oude en nieuwe kerk te volgen zijn. Dat is in ieder geval duidelijk voor de mensen die dat willen, maar naar die kerk toe gaan en de sfeer proeven, dat is natuurlijk nog veel beter. Ja, van harte welkom. Ja. Nienke Graafland, dankjewel. Directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. En er zijn nog veel meer dingen te vertellen, maar dat doen we een andere keer weer. Dit is De Late Avond.

Goodbye.